الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته سلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى قلوب عظيم صدق الله العظيم. दोस्तों बुजुर्गों और अमीर लोग, कल रात में अखलाकी मतलब बयान किया था और उस बयान को भी जरूरी समझता हूं। अखलाक की अहमियत कुरान में बयान की गई है, हदीसों में बयान की गई है। अखलाकी में से सब्र है, अखलाकी में से शुक्र है। अभी सब्र का नाम आया, शुक्र का आता है, तवाज़ु का आता है। जब कुरान में इन अखलाक का नाम है तो फिर इन अखलाक का बयान क्यों नहीं किया गया? जिस जिला की मजलिस कायम है खान काही, उसके बारे में भी कहा जाता है अब तसव्वुफ अखलाक, तसव्वुफ अखलाक ही का नाम। मालूम हुआ कि एक काबिल तवज्जो शोभा है अखलाक का। जिस तरह शोबे अकाय काबिल तवज्जो, शोबे आमाल, इसी तरीके से शोबे अखलाक भी काबिल तवज्जो है, जिसकी तरफ से आम तवज्जो नहीं, आम उसकी तवज्जो है। इसी दिन आप हमारे हजरत बादशाह उनका वतन था, अमूमन अखलाक के मुद्दे बयान फरमाते रहते थे। इसी को दे ही रहते थे, शोबे अखलाक को बयान फरमाते ही रहते थे। वहां उन्होंने वसीयतुल अखलाक किताबें लिखी, वो है मौजूद, वसीयतुल अखलाक अच्छी काफी किताब है। मुतवज्जा किया अखलाक की तरफ, जो भी ओलम आते थे उनको सुनाते थे, सुनाते थे, वही तैयारी। फिर उसके बाद ओलम बराबर लिखते ही रहते हैं, कुछ तो मैं सुनाता हूँ कभी कभी। फिर आता हम आशमा को भी अखलाक की इस्लाह की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, खासतौर से रमजान में। अखलाक का तालुक भी तकवा ही से है, जब तकवा होगा चीज नहीं तब किसी के साथ शस्त्र का मामला कर दे। जब होगा तकवा यहां पर तब उसकी रियायत मुरम्मत करोगे, जब ये नहीं तो वो भी नहीं। इधर आप हमारे मशाइख की बराबर अखबार पर किताबें लिख रहते हैं, अरब ओलमा भी लिख रहे हैं। ये किताब जो मेरे सामने है इसका नाम यह है ऐन नहन मिन अखलाक सलफ, ऐन नहन मिन अखलाक सलफ। हम अखलाक सलफ से इतना दूर जगा चुके हैं, हम अखलाक सलफ से जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, हमारे अकाबी थे, उसे कितनी दूर हम जा पड़े हैं। ये किताब अभी का सही तर्जमा नहीं हो रहा था उर्दू में, मैं कहा ये तर्जमा नहीं लो, सरफे सारी के अखलाक ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अलहमदिल्ला इस किताब को तो मौलाना ने किया है। एक बड़ा खुशी रहा था, हमारे बड़ी मखलूक को साथ है, फौरन बदल देता है मौलाना। जमाने के अरबी का तर्जमा आसान नहीं है, बामहावरा तर्जमा करना को मौलाना ने बहुत मेहनत किया, तर्जमा किया इस किताब का। बड़ा खुश रहा था, अच्छा उसके तब ऐसा नहीं किया जाता। मैंने भी देखा उसको, बहुत देखता हूँ, कोई किताब ऐसी नहीं है जो कई कई मरतबा न देखता हूँ, पूरी अठर सौ की सत्तर किताब देखता। अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से किताबें अक्सर सही निकलती हैं। e mi dava le cure dal chiesa alla vita del rapto materino un mese che dava sapere a chi è che dava in me che sua o a chi è che dava che va a dire molti che dava in me e che dava arabi è arabi che dava è akhlaq e fadila perché me a chi è che dava arbo che dava in me o che dava in me akhlaq e fadila kisi ko tawajjuh bhi nahi hui mere ka bhai arab se jo kitabe aati hai usko bhi dekha karo pehle khola to karo usko to bande ka mukal mukal nahi kiya mere ka hal mein nikal diya ye jo bhi kitab usme aati hai to mukal mukal nahi kiya iska sutra swami aaj hum log ke andar se bahut se ulum se mahroom hai bade log allah ka shukr hai ki meri nazar usi allah ke faile pe padi تاریخ مجھرہ بھی کیا میں نے تعلیمہ بھی شروع کر دیا مرسل ایک یہ ہے آگے لیش نگر کی بڑی ہوئی شاہد ہم نے تعلیمہ کی گیا پھر وہ تعلیمہ دیکھ دیا گیا شاہد آپ نے بھی دیکھا ہوگا مولانا عبدالرشید بختری بہت قابل آنے تھے عدیب تھے ماں محمود صاحب کے ساتھی بھی تھے دانیل دیوبند ماں نے مدعی اچانے کے قرار ہو گیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہدایت المرشدین کا اور یہی کمرے میں بیٹھے کیا ہے وہ آتے تھے مجلس میں کبھی کبھی آتے تھے اور لکھا کرتے تھے آپ کا سب کتاب ہے دعا کے لیے وہ سب ہے مجھے انتقال رہتا ہے مجھ سے جو نہیں پڑھتا میں حضرات علماء سے مدد دیتا رہتا ہوں مجھے عبدالرشید صاحب بہت قابل سب دنیا جانتی ہیں ابھی انتقال ہو گیا وہ بھی اب سپنے والی ان شاء اللہ تو ان کتابوں میں اخلاق فاضلہ ایک کتاب تھی جو تعلیمہ ہم لوگوں نے یہاں شروع کر دیا پھر ہم عبدالرشید صاحب نے کیا مولانا عبدالقدوس صاحب وہ حضرت ہیں مظفر نگر کے لیکن دارالعلوم زکریا نمبر گلی سے ہیں وہاں پر بہت بڑے ان کے پاس بھیجا ہے انہوں نے کوئی دیکھا سنا معلوم ہوا کہ اس کے مصنف جو ہیں مولانا عبدالقدوس صاحب بھی جان کو تارا سے جان پہچانتے ہیں یہ بڑی بات ہوئی انہوں نے کہا وہ خوش ہو گئے عرب والے کہ ہماری کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا بہت خوش پوری توجہ کیا انہوں نے اپنے یہاں اردو کا عالم کو رکھا تاکہ ہم لوگ ترجموں پہ نظر ثانی کریں جہاں اب تک نظر ثانی کیا اب ان کو اطمینان ہو گیا اب ان شاء اللہ چھپے گی وہ بھی اخلاق فاضلہ ہی ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سی کتابیں اخلاق متعلق اور بھی آئی ہیں اللہ مجھے بھی ان اخلاق سے متحد فرمائے اللہ تعالیٰ نبی بھی اخلاق ہے صحابہ کے اخلاق ہیں سلف کے اخلاق ہیں جب ہم لوگ ان اخلاق کو نہیں اختیار کریں گے تو کون کرے گا غیر کریں گے اخلاق کی آپ سے ہمارے تمام بچائے علماء کلام کرتے ہیں اور بہترین کلام کرتے ہیں اور وہ خود اخلاق کے نمونہ ہیں ہمارے سلف اخلاق کو ان کی سیرت پوری اقوال سلف ہماری اجاری جلدوں میں آئے گی ان شاء اللہ ہی آئے وہ جو مکمل حصہ جلدوں میں یہ ہم نے اضافہ کر کے اجارہ جلد کیا دیا ہے ہمارے وہاں مخصوص صاحب بھی رہے ہوئے ہیں اجارہ جلد میں پورے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس زمانے کے مشائخ ماں بھر صاحب ماں صدیق صاحب ان لوگوں کے اور جو لوگ یہاں کے موضوع کا وہ بھی رہے گا یہاں کے موضوع کا سبھی اسے دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ ربی ماں ابو تک کا فوجی کبھی رہے گا اسی پر خبر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے پوری زندگی ہم نے خرچ کیا اس پر سب ستر سے سب گیا لگا ہو اب تکمیل کے کنارے پر پہنچا ہوں دعا کیجیے ظاہری اعتبار سے تکمیل ہو کتابی اور ہماری تکمیل ہو قلبی کیونکہ اخلاق کا تعلق قلب سے ہے کاغذ سے نہیں ہے مولانی کی اخلاق ما ہو اعمال قلوب ہم اخلاق کے مراد اعمال قلوب لیتے ہیں اخلاق کے باطنی چیز ہے یہ جوارے سے جو کام ہوتا ہے یہ تو اعمال ہے اور جو دل سے جو کام ہوتا ہے وہ اخلاق ہے جوارے گھر کو توجہ ہو گئی جمع ہو گئے جوارے کا وہ بھی بہت بڑی بات ہے نہیں دل کی طرف توجہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے لاندالا دل کی طرف توجہ دے لے کام بن جائے. ایک لمحہ کے لیے بھی اگر دل کی طرف توجہ کام بن جائے اس طرح پر اخلاق کا تعلق قلوب سے ہے. ورنانی اندر عمر لکھ رہے ہیں مولانا محدث لکھ رہے ہیں ورنانی پھر اخلاق وہاں وہ اعمال قلوب اخلاق کے مراد اعمال قلوب ہیں. ورنانی پھر افعال وہاں وہ اعمال جوارے جو اعمال جوارے ہیں اس میں تو اعمال کہا جاتا ہے افعال کہا جاتا ہے لیکن جس چیزوں کا تعلق دل سے ہے ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. اسی میں صبر بھی ہے ان اللہ مایا صبرین بس شروع لیکن رسول کا بیان ہے صبر کا بیان ہے قرار کا بیان ہے توکل کا بیان ہے توازن کا بیان ہے یہ نہیں سب قرآن میں وہ سب اخلاق ہے. جس طریقے سے نماز کو قائم کرنا قرآن پر عمل کرنا ہے روزے پر عمل کرنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے اسے اخلاق کو درست کرنا ہے یہ بھی قرآن پر عمل کرنا ہے حیرت نہیں ہے مگر ضروری ہے. اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بنی ہوئی ہے ان کا دادا فرق میں آگے ایک الگ الگ لکھتا ہے کہ کہنے کو تو کہہ دیا کلمہ کر دیا ہم نے آپ نے لکھ دیا آپ فرق عظیم پر سے بات کہا عرب نہیں سمجھ سکتے کہ فرق عظیم کا کیا مطلب ہے اب تک نہیں سمجھ سکتے کھلے اور کھلے پہ عظیم جو ہے حضور سے کے دردار پر ہے وہ تصور نہیں کر سکتا ہے اس اختیار کر لے گو صاحب کوئی محنت ہونی چاہیے کہ نہیں تلاوت حضور کی سنت ہے اس پر عمل ہے نماز ہے لیکن قرب بھی تو کوئی چیز بات نہیں ہے اس پر کتنی محنت کیا ہم نے اس پر بھی محنت کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس پر بھی محنت کرنے کی توفیق ہو. بہت سے اعمال کرنے والے جب نفس کے یہ اطاعت پر آ جاتے ہیں جب قدر سے بھی ٹوٹتے کئی قدر کر جاتے ہیں اس بنا پر ہم کو آپ کو جیسے اعمال کی تصحیح کی ضرورت ہے اخلاق کی بھی تصحیح کی ضرورت ہے درست کرنا اخلاق کو. رمضان جب گرمی میں ہوتا تھا بہت بڑا ہمارا سب عورتیں کر جاتی تھیں ہماری طرف کیونکہ ہمارے میاں اتنا غصہ ہوئے سب ہاتھوں سے چوڑا وڑا توڑ پھر رہے ہیں. رمضان سب کا مہینہ ہے نہیں عورتیں کرتی رہتی تھیں کہ ہماری کیا صورت پیدا ہوئی اس سے غصے کو دب کرنا یہ اخلاق ہے. برکات نہیں رہے بلا آپ ہی رہ گئی نا جو غصے کو سچ کرنے والے ہیں. غصہ آتا ہے لیکن اس کو حدود شرع ملاتے ہیں. غصے کا آنا یہ ممنوع نہیں ہے مگر ایسی چیز ہوتی ہے نہیں غصے کو قابو میں رکھنا کر لے گئے جس کو کہتے ہیں جو بہت ہی کمالات میں اچھے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے. ایک بزرگ تھے کسی بات پہ جب ان کو غصہ آتا تھا اے اللہ ہم نے غصے کو دب کر دیا اس کا ثواب ہماری اماں کو عطا فرمائیے. ہم اس تلاوت کر کے کہتے ہیں اماں کو نا اماں کو اس کا ثواب تلاوت کا کرتے ہیں نہیں وہ بزرگ کہتے ہیں ماہر تھے کیونکہ تلاوت کے پڑھ کے یہ ہے کہ غضب کے وقت دب کر دیا جائے یہ اللہ کی یہ باطنی عمل ہے اور ظاہری باطنی عمل کا زیادہ ثواب ظاہری عمل سے. جو حضور نے سنا ہمیں سنیں گے ہم یہ سب دیرا کرتے ہیں خلاف کر لیں گے غلط ہوتی ہے. جو غصہ دب کر لیتے تھے کہ اے اللہ ہم نے غصہ آپ کے لیے دب کر دیا ہے اس کا ثواب ہماری اما کو کیا فرمائیں گے. ہم تو تلاوت کر کے اما کو دیتے ہیں کیونکہ اخلاق ہے ہی لوگ کیا ہے عام طور سے بدل کر یہ لوگ کیا ہے سب کو نہیں کرتا عام طور سے کہا میں نے بہت سے وہ اخلاق لوگ بھی ہیں بہر اخلاق کا شریعت ہے درجہ ہے بہت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توقع بنا ہمارے اندر اپنے کو تیار کریں اخلاق ہی پر پیار کرتے تھے بس یہ تھوڑے احسان دیکھیے بس یہ تھوڑا اخلاق دیکھیے اور جو کتابیں ہیں سب میں اخلاق. اس بنا پر ایک مسلم امت ان لوگوں کو خاص بات سے توجہ دلائی اخلاق کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق حسنہ سے متخلق فرمائے اخلاق نبویہ سے ہم سب لوگوں کو متخلق فرمائے یہ کتابیں اس میں 36 واقعات دیے انہوں نے. یہ مولانا کیا نام ہے ان کا؟ یہ مولانا عبد العزیز ابن ناصر عرب عالم میں ہیں. انہوں نے 36 باب ہیں ان کے اندر. مار خانی نے ایک کتاب لکھی ہے حیات المسلمین، ان میں 25 باب ہے. اس میں 36 ہیں سمجھ کیا میں نے، 36 ہیں اور ان میں 26 سارے سے ساری رہا کے مزاج میں ابتدا. یہ 36واں کیا ہے؟ سارے سے ساری اور ہنسی مزاج میں بھی یہ کیا اعتدال رکھو. یہی کہ ہنسی مزاج کی اجازت جو ہے سر پر کھٹے لگایا کرو، اس میں بھی احتیاط اعتدال پر رہنا چاہیے. 25واں کیا ہے؟ سارے سے ساری اور حفاظت وقت. 25واں یہ صرف سالین اور اب وقت کی حفاظت. وقت تلوار ہے، کب نہیں چلا جاتا ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے. وقت کی کوئی قضا نہیں ہے، رمضان کی کوئی قضا نہیں ہے. رمضان کی روزے کی تو قضا ہے، لیکن وقت رمضان کی قضا ہو سکتی ملے گی نہیں. وقت کی کوئی قضا نہیں. 24واں صرف سالین اور آداب گفتگو، یہ بھی بتلا آداب برابر ہوں. آداب معاشرہ، سلف صابرین اور آداب گفتگو کیسے بولا جائے. ایک مولانا صدیق صاحب سے استاد تھے، مولانا عبید الرحمان تھا، بہت اچھے تھے. تو ان کے والد نے بلایا، بزرگ آدمی تھے. انہوں نے کہا کیا کہا بلا رہے ہیں؟ بہت اچھی بات کہا کہ اولاد اور والدین کے بارے میں کہا جائے جو والدین کے ساتھ احسان کرو. احسانہ کہا ہے، زبانہ نہیں کہا ہے، تو وہ ادب سے بولنا چاہیے تھا. کیسے بولا جائے والدین کے ساتھ؟ کیسے بولا جائے والدین کے بارے میں بھی آیا ہے کہ صحیح ان کو کوئی حکم نہ دو اپنے اولاد پہ. اس لیے باری بات ہے مولانا، یہ نہ کہو کہ یہ کام کرو، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو حقوق والدین میں آ جائے گا اور ملک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کیا الگ آ جائے اس پر؟ وہ حقوق والدین یہ جملہ ٹھیک ہے، جو واجب ہیں وہ اس میں سے ہو گئے. اکثر القبائل جو ہیں اس میں ایک شرک بھی ہے اور حقوق والدین، والدین کی لاپرمانی کیا ہے، یہ کیا ہے اکبر القبائل ہے. ایک آدمی مجھے مسجد میں کہا تھا، مولانا ہوا تھا تھے باپ، انہوں نے کسی بات پر کہا کہ اکبر القبائل یہ ہے. اپنی تحقیق جو تحقیق جہاد سے راضی تھی، انہوں نے کہا اکبر القبائل یہ ہے. میں نہیں کہوں گا اس کو، میں کسی پر رہا تھا اپنے جلدی کر کے گیا. میں نے کہا میں نے اکبر القبائل آپ بیان کرنے والے نہیں ہیں. جس طرح نبی تشریح کرتا ہے، تجلی کا کام تو خوشی کا درجہ بھی وہی کام کرتا ہے، آپ اکبر القبائل نہیں کر سکتے. جب مولانا سے باب مولانا صاحب کہا مولانا بہت اچھا آپ نے حد کر دیا. میں نے کہا اکبر القبائل شرک ہے، حقوق والدین ہے. ارے قسم تھا کل نبی نے اس کو متعین کر دیا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے اکبر القبائل سے. دوستو یہ بھی اگر نہیں سیکھو گے دیسی گڑبڑ کرتے رہو گے. سیکھنا ہے کیا اکبر القبائل؟ لکھا ہوا ہے کہ جب اپنے لڑکے کو کوئی حکم کرو تو مطلقاً یہ نہ کہو یہ کام کرو، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ کوکل والدین میں آ جائے گا. سب وہ اس سے سزا ہے. بلکہ یہ کہو، اس طرح کہو کہ بھائی اگر تمہارا جی چاہے تو یہ کام کر لو، اگر وہ نہیں کرے گا تو حقوق کے وارڈر میں نہیں آئے گا، کیونکہ باپ نے خود اس پہ اجازت دیا. ڈاکٹر جی کہا بھائی تو بھیا یہ کہا کرو کہ بیٹا یہ کام کر لو تو اچھا ہے، بس نہیں کہو یہ نہ کہو یہ کام کرو. اب اگر نہیں کرے گا تو حقوق کے وارڈر کی اس میں نوکر میں آ جائے گا. یہ ہے شریعت کے احکام، اخلاقیات میں بھی بہت محتاط. شریعت نے نہیں کہا ہے کہ اولاد ہماری کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اللہ سے ناراضگی میں. اس کے لیے بہرحال یہ ہے ابواب. میں نے دو تین چیز یہ 23واں کیا ہے؟ 23واں سلف صالحین کا علماء کے ساتھ ادب و احترام، یہ بھی پوری بات کیا ہے سر، ارے بھائی میں نکلا ہے یہ سلف صالحین کا علماء کے ساتھ ادب و احترام، یہ بھی بہت ضروری ہے بچہ. بل لم يرحم سبيلنا ولم يوفق سبيلنا فليس منا ولم يوجد علينا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعلیم نہ کرے، علماء کی تعلیم نہ کرے، ہم میں سے نہیں ہے کہ حدیث موجود. تو بہرحال یہ بڑی عمدہ کتاب ہے، عمدہ کتاب ہی سے ہم نے ترجمہ مولانا سے سنا کیا کرتی ہے، مولانا نے کیا، ہمارے مولانا مقصود صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے مل کے کیا اور ہم تو پیچھے پیچھے ان لوگوں کے رہتے ہی ہیں سب. کئی قیمت کو دیکھا میرے سب تجربہ یہ سارے بات میں دیکھتا ہوں، رات بھی ایک کر کے دیکھتا ہوں، گانے میں بھی دیکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کب تم کتاب لکھتے ہو، میں نے کہا لکھتا ہوں، اور جب ساتھ رہو تو پتہ چلے گا، موٹر چلتی رہتی اس پر بھی لکھتا ہوں، ریل تو نہیں کار چلتا اس پر بھی لکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے سب ہے کتابیں، اتنی کتابیں اللہ کا شکر ہو گئی. بہرحال یہ کتاب ہے سلف، این نحن من اخلاق السلف، ہم اخلاق السلف سے کہاں پہنچے دور پہنچے ہیں، اس کا ہم نے نام رکھا سلف صالحین کے ابیات واضح بنا پر. یہ اس سے پہلے میں نے یہ لکھا ہے، یہ تھوڑا سا لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کیا جائے کو تو بیان نہیں کر دیا، تھوڑا سا سناتا ہوں. اس نے خود کے فضائل اول مکارے میں اخلاق کے متعلق چند احادیث سے نقل کیا، درج کے آتے ہیں ان کو بغور بلانا کریں، یعنی کتاب شروع میں ہم نے لکھائی. اچھے اخلاق جنت کے آواز دیتے ہیں، بزنس کے علاوہ جنت کے اخلاق ہیں، اعمال میں سے ہیں، نماز ہے، سب اپنی جگہ پر، سب اعمال جنت ہیں، جنت میں لے جانے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ادوارے میں فرما رہے ہیں، حدیث ہے، اچھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہیں. دوسرا، کامل ترین مومن وہ ہے جو سب میں زیادہ اخلاق والا ہو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کامل ترین آدمی مومن وہ ہے جو سب میں زیادہ اخلاق والا ہو، اور دنیا سے سب سے اچھا اخلاق والا وہ شخص ہے جو اپنے عورتوں کے لیے عزوی اخلاق بہتر ہو. دوست بزرگ میں نے کہا کہ رمضان آتا تھا اور پھر جاتی تھی ان کی بدخلاقی کی وجہ سے، تو نہیں دوستو، سب سے اچھا اخلاق وہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے عورتوں کے ساتھ عزوی اخلاق بہتر ہے. یہ نبی کر سکتا تھا، دوسرا آدمی کرتا کہ ہم نے بیوی زیادہ مانتے ہیں جو ایسی سفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کیونکہ بہت مانتے تھے، حضرت عائشہ سبھی بہت مانتے تھے، تو کہتے ہیں اس پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیوی زیادہ مانتے ہیں کہیں دلیل ہو جائے کوئی چیز تو ہے نا، کہتے ہی رہتے ہیں. یقیناً آدمی کسی نے چیز سمجھا، یقیناً آدمی اپنے حسن پل کی وجہ سے شبد داری کرنے والے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. شبداری کرنے والے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں کوئی شے اسے خود سے بڑھ کر بدلی نہ ہوگی، معلوم کرنے کا ضرورت ہے کہ نہیں. جگہ جگہ میں نے خود بیان کیا، حضرت بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں کوئی شخص اسے خود سے بڑھ کر بدنی نہ ہو، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. کسی کا اچھا معاملہ کیا اس کے دل کو خوش کیا، اللہ خوش ہو جائے، تو یہ بھی قلوب مومنین خود فرائض میں سے ہے. مومنین کے قلوب کو خوش کرنا یہ بھی مستقل عمل ہے. ورنہ کے قلوب اخوان اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنا یہ بھی من اللہ اعمال جنت کے ہیں. کھانا پینا اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کے قلوب خوش ہوں، لوگوں کو ان حسن سے اب کھانا پلانا ایسا ہے، ہم یہ نہیں جانتے مسلمانوں کے ہیں کرسی پہ نہیں اب ہے، میں نے ہم لوگ دعوت میں کرنے پائیں ہم زمین پہ کھائیں گے کرسی پہ نہیں کھائیں گے پورا معاملہ رہتا تھا. تو وہ انتظام کرتے تھے ہوٹل والے بھی خرچہ انتظام کرتے تھے ہم لوگ بھی الگ انتظام ہوتا تھا. اب کرسی کا بھی وجود نہیں. اب ہم لوگ کہتے ہیں کرسی الگ فرش اور اس کا بھی ہو گئے پیسے انتظام جب کلو کی طرح کھایا کرتے ہیں انگریزوں کے مطابق میں جو کہنے سب تھے کپڑا جو پہنے وہ قابل اعتماد کل کچھ لڑکے آئے سب لوگ پورا آئے سب سب ایسا فصلوں پہنے بیٹھے کہ بات نہیں کہ یہ سب سے دکھائی پڑ رہا تھا. اب مسجد بچی یہی کروں میں یہ مسلمانوں کے لڑکوں کا حال ہے. امریکہ اگر ننگا ہو جائے تو ننگے ہو جائیں کپڑا پہن لیتے کپڑا پہن لیں جو وہ کہیں امریکہ کی مخالفت یہ ہے ان کی تہذیب سے دوستی ہے تہذیب سے ان کی دوستی ہے. دوستوں بزرگوں ایک مسی جاتی دکھتا ہے مولانا بڑے سب سے دکھتا ہے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں تمہیں کون سی کمی نظر آئی ہے تمہیں دوستوں کا طریقہ اختیار کیا اور چار سو دکھتا ہے نہیں ملتی عالموں کا کرتے تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں ان کے تمدن میں کون سی کمی نظر آئی جس نے دوستوں کو طریقہ اختیار کیا ننگا ہو رہا تہذیب ہے کوئی ہٹا ٹھٹھا مار گیا تھا کوئی تہذیب ہے یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے بے موقع ہنسنا بے موقع ڈالنا چلنے کے بھی نہیں ہے بولنے کے بھی نہیں ہے ہم نے بھی سامنے تھے بال خاص لوگ لڑ گیا میں ہٹا دیا میں کہ میں نہیں مل سکتا کل بھی مجھ پر جو اثر ہوا تھا اسی کے نہ پہنچ پاتا اثر پڑھ کے بیٹھے تھے ایسا ہوا سر اپنی جماعت جو آئی ہے مجھے ایسی چیز سب نہیں دہن کی لوگ میں کیا ان سے بول رہا سلام مسائل کر دیا ہے سب کھلا ہوا بات اب مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں لوگوں کے سفر کو دیکھیں گے جس قدر افسوس در افسوس تم اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کرو گے تم اپنے دین کی حفاظت نہیں کرو گے دوسرا نہیں حفاظت کرے گا اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کرتی ہے بہت عربی کا مشہور مقولہ ہے اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کرتی ہے. آج ہماری آنکھ چھوٹ ہوئی ہے بیدار نہیں ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے جن کو ہٹاؤ یہاں سے ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے جن کو اس تہذیب سے ہٹاؤ لباس جو یہ کا زینت ہے لباسے سے نکالو آدم علیہ السلام سے جو خطا ہے جو بھی لباسی تو گر جائے گا پھنسے لگے سڑک پر سے پھنسے معلوم ہے سب سے تبدیلی کا پہلا مرحلہ ننگا ہو جانا ہے لباس کو بدلنا ہے. کیا ہوا پھنسے سے لے کر گئے تو روایتے ہیں پھنسے سے جلدی ڈھانکنے لگے تمہارے باپ کی کیا سیرت تھی تمہاری کیا سیرت ہے ان ننگوں کی صورت سیرت میں اختیار کرتے ہو اللہ کی نظریں اعتبار سے گرتے جا رہے ہوں ہم سب اس میں داخل ہیں. بہرحال یہود نے خود کی ساری اللہ وہ اس لیے وطن میں مکان ہے فرماتے حدیث ہے بے شک جمعے کا سب سے زیادہ معصوم وہ شخص ہے جو جمعے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. میں بھی فرما رہا ہے وہی ہے یہ سب وہی ہے کسی کو بھی چار بزرگ کا نہیں کھول ہے میرے سب تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو تم نے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. نہیں یہ کتاب تو پڑھتے نہیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے لوگ کھاتے رہتے ہیں یہ بھی ہے صبح شام رات ایک ہم لوگ کرتے ہیں تبھی آج کی کتاب کتنی محنت پڑتی ہے ہمارا جو جانتے ہیں کہ کہا چار سفر دیکھنے میں چار دن لگ جائے گا کسی مجھے دیا جائے تو کہتے ہیں بے شک اموال میں اتنی برسات نہیں ہے کہ سب کچھ دے سکو لیکن کشادہ روئی اور ان کے اخلاق میں اتنی برسات ہے کہ سب کو پہنچ سکتی ہے. امریکہ خزانہ بھی خالی ہوگا سب کو امیر بنانے میں نہیں امیر بنا سکے گا. لیکن یہ چیز ہے دل کو خوش کرنا ایک بات اچھی کر دیا کہ نا یہ روپیہ جاتا ہے فلانی یہ اچھی بات کہی سب خوش ہو جاتے ہیں. یہ نبی کا سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا تھا. تمہارے مال میں اتنی برسات نہیں ہے کہ سب کو تم خوش کر سکو لیکن تمہارے اخلاق میں اتنی برسات ہے کہ سب کو خوش کر سکتے ہو. ہمارے رسما شاہ رسول اللہ تھا رحمۃ اللہ علیہ جاتے رہتے تھے Mas diz a gente, abraça-me com ele. Como diga, né? O abia cada que o ancha o suda e drama a tudo a minha fé caia e puja cá. Caia e puja. Aí a morrida se desceu a bem dele. E não foi meu povo a ver que é a puja. A dar que é caca. Então me esca puja, olha, caro assim, esca puja, a sassá, não é que é dia, não se faz. Então me salam para cá, a dar que é a puja, santo é lá. Assalamu alaikum. Shuru ho gaya ki ek molvi aaya hai wo maloom hota hai wahan cha usna kar raha hai ek ka wo baith ke logo salaam kar raha tha Allahu akbar salaam bhi nahi bhai nahi maloom hai ki aur molvi nahi karte sab to kaam unhone pure kasme mein shuru ho gaya wahan cha usna ka to koi yaad nahi aaya jo salaam ek ka baith ke motor nahi kaam nahi mere dosto ye salaam to nabi sallallahu alaihi wasallam ki sunnat hai اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وابدوا السلام تدخل الجنه بسلام الله کی عبادت کرو کھانا کھلاؤ سلام کا عشاء کرو جنت میں بے حد داخل ہو جاؤ حدیث ہے اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وابدوا السلام تدخل الجنه بسلام ہم کس جنت میں پہنچ جاؤ دعا اللہ تعالی ہم سب کو اکمل المومنین وہی جو رسم ہے مکارم الاخلاق مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل بھی بھیجا گیا ہے یعنی اچھے کاموں سے مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے معلوم ہوا کہ اخلاق کی فضیلت ہے اس کی اہمیت ہے دین کی اہمیت ہے نبی کے نزدیک اہمیت ہے سب سے فرمانا ایک دو چیز تو نہیں میں تو دس سیکڑوں کا سیکڑوں زیادہ ہے جسے اخلاقیات پر ہے چند ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق اخلاقیات جس کا وجود خواص سے زیادہ ہے خواص میں کوئی بولنے کا بھی ڈر نہیں نہ رفت ہے سل کو صفا کامے کر سل کو صفا اس میں قدم نہیں کرے درکش ہوتے خاص عمل ہے یا عامے کر عام لوگ خاص لوگوں کے لباس آ گئے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں کہ خاص لوگوں کے اخلاق کیا تھے ان کے اعمال کیا تھے تکبر ان کا عمل نہیں تھا سلام کرو تب تواضع آئے گی تو کچھ پاؤ گے میں نے ایسے ہی رہ جاؤ گے محرم کر رہے جس کو سب کا کام کر در قسم سے خاص آمد ہے یہ آنے کر محرم کر رہے جس کو سب کا بدنام پورن دینے کو ڈامے کریں اور اندر سے رہے چند مخصوص لوگوں کو یہ لوگ بدنام کرنے والے ہیں صرف کو صفا کے چند قدم بھی نہیں چلے ہیں نہیں خواص کے لباس آ گئے ہیں تو بنانے کی ہوگی مہاراج پوچھے خود کی تاریخ اب بس کرتا ہوں مہاراج کیا پوچھے خود کی تاریخ بہت بہتر تعریف ہے تعریف کی جو ہے پوچھے خود کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی ہے علم اللہ حسن الخل ہوا معامل کا مقل واحد جمع شروع اللہ فیما جو خالف الشرع حسن خلق کی تعریف یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایسا معاملہ کرو جو اس کو خوش کرتے بس یہ حسن خلق کی تعریف حضرت مولانا حضرات کا آدمی تشریف لے گئے تھے تو حضرت کے کافی پہ لکھی لیجیے تو حضرت تعریف کر رہے تھے یہی پوچھنا ہے علم انا حسن خلق ما مہان کہتے ہیں یہ آگے ہے فیما جو خالف الشرع شرع کے رکھ تو ابھی حضرت اسی پر کلام کر رہے تھے تو مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے کہا حضرت یہ بھی تو پڑھیے بہت خوش ہوئے حضرت دیکھو مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے ہماری تقریر پسند کیا بہت خوش ہوئے بہت علمی آدمی تھے حضرت کے بہت علمی علم پورا تصور پورا علم تھا تو بہرحال مجھے خود کی تفسیر عبداللہ یہ مبارک نے کی ہے وہ طلاق الوجہ وہ بدل المعروف اور کف الادہ کشادہ روی یہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے خوش ہو کے ملے جی بجبی نہ ہو تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کے انتصاف کشادہ دل اور احسان و نیکی کرنا اور اذیت اس کو بچانا یہ ہوتے ہیں خوش اپنے بھائیوں وہ پوری تفصیل یہ ہے جو خوش کرتے الا فیما یخالف الشرع نہیں شرع کے مخالف چیز ہے تو اس کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے جو جو مخالف شریعت کی چیز ہے تو اس کو ناخوش ہو جائیں گے اب یہ بھائی کو چھوڑو اگر کوئی ناخوش کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہو بہت اچھا کام کیا ہے क्योंकि इस कहने से वो तो खुश हो जाएगा मगर लमीना खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उसने खुद की नेमत से नवाज। ये आपकी तकलीफ है मेरे ध्यान में आई कि इस पर भी कलाम किसी दर्जे में हो जाना चाहिए। अखलाक में निमरत शोबे दीन के हैं, शोबे इस्लाम के हैं। इस तरह अखलाक के मुद्री चंद हदीसें हैं, बहुत लोगों ने सैकड़ों हदीसें नकल किया, तो मैं इंतकाफ रखता हूं जितना करने जिसे चंद आठ हदीस चीज किया। इस मौके पर बदल मुसलमानों का हाल इजाजी बादशाह सुल्तान साहब दिख रहे हैं। बहरहाल इन इशादात से फरमा रहे हैं, बहरहाल इन इशादात से मुझे खुद का बड़ा बड़ा शख्स और दर्जा मालूम हुआ जो सुनाई गया, जिससे आज हम लोग बेबह रहे हैं। इस हुसैन खुद से हम बेबह रहा तो हम ओलमा बैठे क्यों सुना देते हैं, बल्कि उनका इल्म भी नहीं है। रस फरमाने का इल्म भी नहीं है, ताप अमल से रसर न तस्किया का ना तुम्हारे जबान पा दे न हुसैन खुल का है मौसू कैसे समझेगी कि तस्किया की क्या अहमियत है, इसलाह अखलाक की क्या हैसियत है। तो हो तो कह दो खुदा क्या मामला, रेवा अमल करना उनका काम है। इसलिए अखलाकी पस्ती और इन्हें का दिन ब दिन पढ़ता ही जा रहा है। रस्मी और उर्फी अखलाक वो उनसे मुल्क भी खत्म हो रहा है, कुछ गंदी बेमरवती आम हो रही है। हजरत जिक्र दराजी के सामने एक बड़ू बयान किया लिखा है, कहते हैं कुछ गंदी बेमरवती आम हो रही है, अपने मामूली नफा के खाके अपने दूसरे भाई के बड़े से बड़े जरूर की परवाह नहीं रहती, हमको नफा होना चाहे चाहे किसी की जरूरत। एक आदमी से मुझसे खुद कहते अल्लाह मेरे तजुब होता है, क्या मुझको अपने नफा के लिए किसी की जरूरत की परवाह नहीं रहती, बहुत अगह मैं क्या जब ये है तो अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही खैर करे। यहां तो यह है कि अपने नफा के साथ कोई जरूरत किसी को गवारा न करो, ला जरा बड़ा जरार इस्लाम सुबह जरा जरा नहीं कहते मुझको कोई परवाह नहीं होगी अपने नफा से खाती किसी के नुकसान को, खुशी खुशी कर रहा है पर आई आती है कर रहा है मुझे मुझे याद होती मैं चाहे खान साल में रहता है। हजर निजामुद्दीन अलिया फरमाते हैं कि क्यामत के बाजार में हमदर्दी और दिलसोजी से बने किसी चीज की कीमत नहीं है। ये हमारा अलिया ने नकल किया हमने, क्यामत के बाजार में हमदर्दी और गमखारी से बढ़ के किसी चीज की कीमत नहीं है। यू ही कह रहे हम जल्दियों सब लोग मानते हैं वो इतना है। अल मुस्लिम उमन सरमा मुस्लिम मिलते सारे इस किसी की हदीसें बेशुमार हैं जो हदीस की किताबों में मजबूर हैं। अगर आज मुसलमान इन अहादीस और तालीमात नबी पर अमल करें और अपने अखलाक और मामलात को शरीयत के मुतहरक मुताबिक दुरुस्त कर लें तो आज आलम नूर फैल जाए। बादशाह अमन व अमान चैन आम हो जाए, अभियान भी हमारे अखलाक को देखकर मुतासिर हो जाए अभियान। मगर अब वाकई यह है कि मुसलमानी दर किताब वो मुसलमाना दर्ग हो, मुसलमानी किताबों में है और मुसलमान कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं वही नहीं। यानी इस्लामी तालीमात व हदायात व असलाफ के अखलाकियात जो किताबों में मजबूर हैं मगर उन पर अमल करने वाले कब्रों में मजबूर हो चुके हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को हमसे बदगनी का हक है, हम खुद बदगराजी कर रहे हैं। जो भी कोई वाकई खराब है तो उसमें मुसलमान जरूर शरीक रहते हैं अखबारों में लिखिए, मैं सिर्फ इसलिए अखबार में भी देखता हूं दस मिनट पा गया जो अपना अब क्या कौन सी चीजें आती रहती हैं सामने अखबारों में, मुसलमान जरूर शरीक या तो कोई मुस्तकिल वही है या शरीक है। जब तुम्हारे दिन की तुम खुद अपने दिन के फर्क की उड़ाओगे कौन तुम्हारी कदर करेगा, न तुम्हारी कदर रहेगी न दिन की कदर रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए गैर मुस्लिम आज हमसे जो बदन है हमको जाहिल और नन्हे झगड़ने वाला समझते हैं तो उसका सबब हम खुद हैं और हमारी बदअखलाकी और बदमामलगी है। आप खुद मुलाहजा फरमाएं ہماری زندگی کتنی بے قید ناخوشگوار ہے یا باہم میں جو محبت ناپید ہے, باہم میں جو محبت ناپید ہے, گھروں میں اختلاف, تقسیم میں اختلاف, اختلاف ہی اختلاف ہے. اجانب نہیں ہم خود ہیں اجانب, بلکہ آئندہ و احباب میں باہمی تعاون اور اتحاد کا جذبہ مقبول ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. خود اپنوں میں مختلف جماعتیں اور پارٹیاں بندی چلی آ رہی ہیں, ماں صاحب کا لڑ لگ رہا ہے. فطری احساسات اور انسانی جذبات کا اکثر خاتمہ ہو رہا ہے. پھر جب ہم خود اپنوں سے ہم مطمئن نہیں تو دوسروں کو اپنے اخلاق سے کیسے اطمینان دلا سکتے ہیں؟ جہاں صاحب کرام کی یہ شان تھی کہ اپنے اخلاق, دوسرے کردار, دوسرے معاملہ سے غیروں کو متاثر کر دیا کرتے تھے, جس ملک میں جاتے اپنی صداقت, دیانت, امانت کے ملک والوں پر چھا جاتے تھے. یہاں سے بہت مشہور کتاب ہے, اسلام اشاعت اسلام تلوار سے نہیں ہوئی ہے, اخلاق سے ہوئی ہے. حضرت وہاں حبیب الرحمٰن عثمانی نے مجھ سے بھی کتاب لکھی ہے. وہاں کے باشندے اس بات کے مترف ہو گئے جو واقعی اسلام کا سبین ہے, اور اسی میں جو دنیا کے آفیت ہیں اسی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم خالق و مخلوق ہر ایک کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں. مگر آج کل اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں مسلمانوں کے ہر ہی جماعت سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے, یعنی عوام تو عوام خواتین بھی بدخلاقی کے شکار نظر آتے ہیں, بہت طویل مضمون ہے. بہرحال یہ میں نے اخلاق کے متعلق حدیثیں بھی سنائی, اپنے بزرگوں کے مذکورات بھی, اس لیے ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. دعا کیجیے ہم سب لوگوں کو بھی. رمضان کا یقین ہے, اس میں تو نفس کو مارنا ہی چاہیے, کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نفس میں سدھار پیدا ہو, نفس میں سدھار ہو, ان میں تواضع پیدا ہو, احتساب پیدا ہو, خیر خائی پیدا ہو, مسلمانوں کا ادب, بلکہ غیر مسلموں کا ادب جہاں سے ان کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا لازم و ضروری ہے. علماء لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جی غیر مسلم کی غیبت جا رہی ہے, جیسے آپ میں غیبت جا رہے ہیں, اس بنا پر اگر یہ اخلاق ہمارے اندر آئیں ان شاء اللہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی, پریشانیاں بھی دور ہوگی, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی مزید حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرے, آپ حضرات کو بھی. کل بھی اخلاق مجھے زبانی جایا گیا تھا, پھر میں نے سوچا کہ ہماری کتاب ہے عقیق کی تو سامنے رہتی ہے, صرف محنت ہی کم پڑتی ہے. میں نے سوچنا پڑتا ہے اس کے بعد کیا کہیں, اس کے بعد کیا کہ سب کا کار سنایا, لکھا لکھایا ہے, اس کے بعد لکھا ہے. مولانا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے, اب پڑھیے گا تو پتہ چلے گا. نہیں کون ہے مجھا, کون پڑھنے والا, کوئی پڑھتا نہیں, کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہت صاف لکھی ہوئی ہے, بڑی محنت سے لکھی ہوئی ہے. سب سے ساری اور عورتوں کا پتا یہ بھی پاکستان کیا ہے, عورتوں کے پسروں سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی چیزیں انہوں نے بیان کیا ہے تو بامر کے طور پہ دیں, اور اللہ شریف کی برکت سے ہم سب لوگوں کے اخلاق بھی درست کر دے, معاملات کو بھی درست کر دے, دل کو بھی درست کر دے. دل بہت بڑی چیز ہے, دل درست ہو جائے ہمارا, اخلاق بھی درست ہو جائے, اعمال بھی درست ہو جائے. دل کی اصلاح کی طرف توجہ کرو, جو یہاں ہے اس کو درست کرنے کی فکر کرو, یہ درست ہوگا پورا بدن درست ہو جائے گا. بارہ بیس روز میں زیادہ نہیں بول سکتا, وہ بھی گیا وقت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عمل عطا فرمائے, پھر رمضان شریف کی برکت سے, قرآن پاک کی برکت سے, اتنے صالحین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. لیکن موت کا کوئی چیز نہیں, جوان جوان چلے جا رہے ہیں, جوان جتنے جوان سامنے ہم لوگ بھی چلے گئے, اس وجہ سے موت کا کوئی منتظر ہوتی بےوقوفی کی بات ہے. اس زندگی میں جو کچھ کرنا ہو کرو, کم سے دل تو ٹھیک ہو, پوری اطلاع نہ ہو دل کے, اب ہم کسی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے, کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, किसी को अपनी जबान और हाथ से नुकसान न पहुंचाएंगे। इस राजनीति झगड़े लड़ा है, अभी बन जाओ इंशाला हजर अकाशी अखराखवाड़ों में शुमार तुम्हारा होगा। इस तरह पर्दा से दुआ की अल्लाह ताला हम सब लोगों को आप फिर दें, खैर और बरकत का फरमाए, और जो इज्तमाही हो रहा है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसके बेहतरीन नतायज जाहिर हो। अल्लाह ताला हमारे अखलाक की इस्लाह, हमारे कुलूब की इस्लाह, हमारे आमाल की इस्लाह फरमा दें। रमजान शरीफ की बरकत से, कुरान शरीफ की बरकत से, सालिहीन की बरकत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की बरकत से हम सब की इस्लाह फरमा दें और रमजान शरीफ की हुज़ूर बरकत से मारा माल फरमा दें, हर किसी की खैर और भलाई अता फरमाएं। जो जो भी परेशानियां मुसलमानों पर हैं उन परेशानियों को दूर फरमाएं थे, और जो भी मकासद हासिल है अल्लाह उन सब में कामयाबी अता फरमाएं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम برحمتك يا ارحم الراحمين down on that. Take care.